گران محترم اوریدن کو د مولانا مفتی مجتبی عامر صاحب د دور تفسیر قران دا 156 نمبر کې سټ چې په مدرسہ جوار قران سلیم خان کې په 26 او 27/2008 کې شهر د دې ملاوي دوه پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مه چوک جهانگیر روډ سوابی پروپرائټر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 0301-5710-124 ترګو دانا چې بيبيوم داسې چې کوړته دي نو هغه هم غوسه یو دیم غوسه دیم بار خوشاله هغه هم چې دینینه خوشاله نه قرتا عيون يا خواله د سترګو چې ګوري او تن سترګې پیخيږي بچيم داسې دانه چې دندو زمونه چې سوره غټي نو دوره بدرنګ کیږي نه بلکې داسې قرتا عيون چې د سترګو يا خواله چې ګوري او تن سترګې پیخيږي دا کم ني مدارک نه وته پوسکونو مدارک کوئی داسوکتي ایزارو او یکتوب العلم و یقرأ العلم دا آغا بچی دی و دا آغا چه کلی وینی کنا چه کلی وینی نو دی با دا قرآن بارا کسی لیکل کئی لیگیا ویزان لپا که تکی لیکی داو گورا دا سخکول تکیوی دا ستی یکتوب العلم دا قرآن علم لیکی فقه لیکی حدیث لیکی قرآن سرائی کار دین سرائی کار او یقرأ العلم تکرار بکئی لگیا دزان لا چکور تپلار ورشی او داس کئی ماشاءالله ماشاءالله بچے میں قران وئی خوشالی چ جمعہ تراشی بچے میں قران وئی ربیع پلار ربیع الرائے مشهور عالم دے موالکو اغا موری پلار جہاد لتلو پلار لوی مجاہد انسانو جہاد لتلو دیر زر دینار خزی تپریخو دیر زر دینار خزی تپریخو و تاوی دا با خرچه که پخپل ضروریاتو کی خرچ باو کیو پا دیباننی آچه لار داغی و زیو شو پس مرگی داغی دا جهاد دتلونا اگر دیر امر پا جهاد کیو خزی چه کم ده آگی بچه و شو پا آگی بچی بانی اگر پیسه خرچ کولی داغی نیو لوی شیخ الحدیث جوڑ شو جماعت که به دا حدیث و درس که تقریبا 20,000 پورې کسان به د حدیث درس کې ناستو دا سه کسانو پلاړې د جهاد نو واپس راغلي د ډیر کال پس دا سه جهاد نو چې د دورو دلته له بیا راغلي ډیر زرا ډیر کال یا 15 ډیر کال پس د جهاد نه راغې چې واپس راغې انو خوځې سره لګیاو کوړ تلړو یو الک ولا مخې له پکوشه کې ورغې الک وته ته چته رواني ویده دی کور تزم ویده ستا کور نه زما کور دی مده دی کور تا ویده زما کور دی ستا کور نه دی پا دی بانه یو بل سر لگیا شو خدا خبر شو ویرازه دستا سو دوارو کور دی زوی نپی جنده جماعت که بیا درس که پلار تی پتنو چه دازم ازیه دی جماعت که درس که بار ورط دی دستی اولار دی وی ارمان ارمان جهاد می طول مرو که و چه دست یو زیرانه صدقه جاریه پاتی شوه نه سبخ چه دست یو زیرانه صدقه جاریه پاتی شوه چه دا طالبان و تناستو دا حدیث و درسی که کور تراغ خز توی جماعت کی و الگ تا دیر کل درس که خو تا تزه تپوس کم تالما دیر زر دینار در کرو تا سکرل اگه و تای تا جماعت تلاله و دی کتلوی سه چلو وی آو وی دست آغا دیر زر روپای دی ما غا دیر زر دینار پا دی الک پاندی لگولی دی و دغا می تجو کرده داستازیه دی او دو دنوم دی ربیع داستازیه دی اغاو تا یخز ارمان چی و دیر زر می نوری پریخه وی دا خطا دیر پا خکولی زی باندی لگولی دی قرر تا اعیون سترگی دی سڑی خیگی قرر تا اعیون یا خوال دسترگو چی محافظون علی طاعت و علی وظائف الدین چې د دین په دغه باندې دغه ایدانه چې ګوري نو ټي وي تنا د ټي وي کاپر دا چې ګوري نو ټي وي تنا چې ګوري نو موبایل وخت نیول دي او چې ګوري نو غانه بجانه دا چې ګوري نو ځان ته ټیپ چالو کړی دي دا چې د قرته اعین چې ګوري ځان ته د قران کې څټ لا ګولې دي چې ګوري ځان ته چې کمن قران کولاو کړی دي قرته اعین دا یې خپل سترګو دي وجعلنا للمتقین اماما او ګرځای مونږه د پاره د متقینو قص کوونکی چې چرته متقین یو مونږه سې کول للمتقین اماما امام قص کوونکی یا دا مطلب هر یو سړی د خپل کور والو امام دی کنه نو وجعلنا للمتقین اماما اوگر دے اللہ ما دے متقیان و مشر یعنی زما کور والا متقیان کی چیزی سا شما مشر شما یا معنی دے مأموم باننے و جعلنا للمتقین اماما اوگر دے منگا دے پار دے متقیان و اماما مأموما تابدار چی منگا دے متقیان و زمان مشران متقیان کی چی منگا پسی سا شو روان شو او منگا متقیان شو منگا اگر دے دے متقیان و مأموما روان یعنی چیز منگ مشران متقیان و منگ ورپسیسیو روان اولائی کا دا خلق یجزون الغرفا او دی قتل چی چا برکت دے اندے یوازی اللہ من علیو یجزون الغرفا اللہ بور برکت پر کی یجزون الغرفا بلد بور کرشی دی لرا بنگلی و مانای دار دنیا بنگلی و مانای و تپیل بی ما صبرو دی وجنا چی دی کلک کپ دی مسالہ چه تبارک الذی نزل الفرقان تبارک الذی انشاء اجعل لك خیرا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا پدیک لکو ویلقون فیها تحیتا و سلاما کل کی بوتا چا خیر علینا میں چا بوتا کنزل کل ویلقون فیها او ملاوی دل وشیدی سر پدیک تحییتا پا تخفو پا سلامتیا ورزول وشیدی تا پدیک تحییتا و سلاما ڈالے و سلامتیا ہمیشوی پدیک حسنت مستقرہ خیستر زائد پاتے کے دو و مقاما زائد قراری و زائد پاتے کے دو حسونت ساعت مستقر را چچانو من علی اللہ برکات دے ہندانو ساعت مستقر را چچاو من حسونت مستقر و مقاما قل ما یعبعو بکم یارا ونزال داو گورا دا برکت اللہ اور کی خوچ دا چاو نمانو نو خود اللہ عذاب اور کی نو قل ورطا وای ما یعبعو بکم ربی مختلف معنی دی وکی دی یو مانا ما یا با او بکم سپر واکی استاسو پا زابولو ما یا با او بکم اینکی پروا صد پروا بکم پتاسو ربی در رب زمان چی تاسو لاللہ صدر کی عذاب استاسو پا زابولو سکار لولا دعا اکم کنوے بلن دا اللہ تاسو لا دا توحید مسئلے تا اللہ تاسو دا توحید مسئلے ترا بلن نوے نو اللہ تاسل عذاب ندر کو خو اللہ راو بللی نو فقط کذبتم تاسو نسبت دچاو کو دروغو کنو فصوف یکونو لزاما دیمانا پوشوی بیائی کم ما یعبا او بکم سپر واد دستاسو بانی درب می لولا دعا او کم کنوے بلن دا اللہ تاسل کنوے بلن دا اللہ تاسل توحید تا فقط کذبتم تاسو در روزن او گنل دا غبالنا فصوف یکونو لزاما دیو مانا ما یعو با او بکم سپر واکی پا تاسو آن رب می پازابول استاسو انی پازابولی خلو لا دعا اکم کنو بلن استاسو غیر اللہ لپا حاجاتو کی کنو بلن استاسو غیر اللہ لپا حاجاتو کی کتاسو غیر اللہ نرامدت کون ولی اللہ سکولی پازابولی فقط کذبتم تاسو دروغجنو گانا قرآن فسوف یکونو لزاما دره امانا قول ورتو وایا ما یعبعو بکم سپر واکی فتاسو بان رب مینی نوم پا عذابی نوم پا عذابی لولا دعاو کم کنو بلن استاسو اللہ لپا حاجاتو کی چه تاسو اللہ پا حاجاتو کی رامدت کوئی نو اللہ پا عذابی کنوے بلن استاسو اللہ لپو حاجاتو کی فقط کذبتم فصوف یکونو لزاما فقط کذبتم یقینا تاسو در رغجنو گانو فصوف یکونو لزاما نزر دا چشی بدا عذاب پتاسو پوری جوخ داو در پوری جوخ شی نو اومنا تبارک اللذی نزل الفرقان گینی فصوف یکونو لزاما و آخر دوان اللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم واسيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين سورة الشعراء مکی سورت دے نزول کے پاس سورت واقعی او مخ کے دے سورت نمل نہ دے وہ سال و اختم نمبر دے پہ نزول کے وہ سال و اختم پس دے سورت واقعی او مخ کے دے سورت نمل نہ نازل دے ربط او مناسبت دی سورت دی سورت فرقان سرا پا مختلف وجو باندی دی اولا وجہ سورت فرقان کی مسئلہ بیان کرا چی برکات دی ہندہ برکتون اور کون کے یک کی آواز اللہ دے سورت شعراء کی ہوئی دا مسئلہ رسول غواڑی ترغیب دعوت تا دویم وجہ سورت فرقان کی گنے ترازونو دعائی باندے سورت شعراء کی تسلی دا درہ مواجہ سورت فرقان کی ہوئی برکتنا اللہ چی ندلتا نمونی دا برکت او دا بی برکت ہے دا برکت او دا بی برکت ہے نمونی ذکر کی بلا وجہ سورت فرقان کی دا ضلالت تک دیر راوڑے ہو فضلو فضلو فضلو سورت شعراء کی دے گمراہ انجام بلا وجہ آخر دے سورت فرقان کی اوی فقط کا ضبطم فسوف یکون لزاما نشوارا کی مثالون دے تکذیب او دے عذاب چچا دے پیغمبرانو تکذیب کرو داغی مثالون دعوت سورت مرکزی مسئلہ دعوت تا ترغیب چدا تیرا مسئلہ بیان کا بیان کا او تسلی فنجات المؤمنین و ہلاک الجاحدین تسلی ور کئی دا عیلا چستا اوستا ملگرو لنجات او حلاک الجاحدین منکرو لحلاکت تا اوستا ملگرو کی بخیر واچوم اوستا مخالف آغا بی خیر دی او بی برکت دی اول نہ آیاتنا دا قرآن مجید مقام زورنا او دا عقل دلیل چې برکت الله چي نو بیا وای بیان کا لکه چې موسی علی السلام ابراهیم نوح هود صالح لوط شعیب علیہم الصلوات و تسلیمات بیان کروا طالب نجات درکم لکدی بزرگانو غٹانو لمچور کرو مخالف بر تباکم لکددی مخالفین چی می تبا کرو بیا آخری رکوع دو سورت کی بیا دو قرآن مجید مقام چپدی حوالا یو سل دو نوینا دا مسئلہ ارسو او بیان کا خلق سے اعتراض نہ کئی داغی جواب ختم دو سورت پا تخویب باندے تور سورت یو سبق تے امتیازات دو سورت فظلت اعناقهم لها خاضعین اللہ پر زورا مجبور کل ایمان تنکی زبردست طریقی سرا بحث د موسیٰ علیہ السلام او د فرعون دا وینا د موسیٰ علیہ السلام او توکل د موسیٰ علیہ السلام چه انما عی ربی سیهدین د ابراهیم علیہ السلام واقعا و یو عجیب انداز چه بل صورت کے داس نشتے یوصل 29 نمبر آیات وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون چې دنیا پرستو کار داده کرے او ځای کې سجوړول کله سجوړول کله سجوړول مقام د قران په ناشنا طریقه د یوصل دو نوینا او مراتب د شعراو بسم الله الرحمن الرحیم قاسم میم الله بی پویگی توا سورب الطائبین سین سرور العارفین مم مقام المحبین تلک آیات الكتاب المبین سورب الطائبین سرور العارفین مقام المحبین تلک آیات الكتاب المبین د توبه استن کو جوش او ولولا د عارفانو خوشالی او د الله په د الله د مایونو زای د ټولو دا خلاصه دا چې تلک آیات الکتاب المبین د هر سجدین دی کتاب کی طوال سنا مجدی ہی طوال سنا مجدی دا اللہ دا بزرگائے پڑاق آدھی نور اگدی یا اگد دے تلک آیات الکتاب المبین چھ دکم کتاب پا حوالہ مسئلہ بیان ہے قرآن مجد نداغی لوی دا خلق زلونو کی کینوا چھ دا دل سی کتاب ندے المبین پسر کے راوڑو اشارہ دا چھ ادلہ نقلیہ پا کی زیاد تی واقعات پا کی زیاد تی شاپور شیخ رحمہ اللہ دی صورت پسر کی واقعی علا دی حسین علی رحمہ اللہ رئیس القافلہ شیخ الشیوخ مولانا حسین علی نور اللہ مرقدہ زمانگ دا مشایخ و استاز چیاغو یوزای تا طالبانو تا سبقوی و یوزای سفیسلا و میاوالی کی میاوالی تراتو طالبانو تا وی زو پا لارا ماسر با لارم شی سبق با توام پا لارا بانده سبق پوم زائی نیشی جی کتاب سبق زائی نیشی زدی صورت صورت شعرا لن لن مقصدی وی و دا سپلار روانو که طالب و تووی چه منگ سبق لراغلی و وقت زائی کولو نوی راغلی تز منگ وقت زائی کئی چه لگی آئی او دا لند لند خبری کئی تز منگ وقت زائی کئی وقت زائی کولو منگ نوی راغلی سبق لراغلی و سنی رحمه اللہ و خاندل تفصیلی شورو کرا چه تاسو دا اللہ دی کتاب ملمانی که تاسو ما تا کنزلو مکی نوز تاستو سناوم دا خو تا دیر اخ خبرو کرا که تاسو ما تا کنزلو مکی نوز سناوام تاسو تا تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیتون دا آیز رو که تڑا پا دا قرآن پینده شیخ رحمه اللہ و آدو ورطوی ناو کرا زما وعدل برازی یو سات غلو غلو غلو تیوی چی وعدل بدرزم خود قرآن دا بیان مقب ملوشی بکی وعدل بدرشم خود قرآن دا درس مقب ملوشی پی بینده شیخ کتا کتل کتل سر اوچت کو و تیوی اگر کوئی نہیں سنے گا تو غریب حاضر ہے زخو باورو مکنا اولی بنی تراشا بس کی سوک دا تنکی نی وعده دے زه غریب شاگرد حاضرم زبر د تناسته زړه کې داغه تړپو الیس الله به اعلم بالشاکرین قران مجید د خورولو تړپو هغه تړپ الله رب العزت قبول کو هغه الله رب العزت داغه د زړه مینې ته کتلو الله د قران درسونه عام کړل الحمدلله چې قران رحم الله د پنج پیر په زړه کې داغه دا غی و زړه نه تار راغلو دا غی په زړه کې هم تړه په قرآن نو آغا الله رب العزت نورم خور کو نورم خور کو چې په سراحت کې امیان نارینه او زنانه الله رب العزت په قرآن پوی اکړل پنجاب کې امینشته چې درسو کی عالمان اغیوم روجا کې او پاغي غړ پخري او الحمدلله په سراحت کې کالو سر د قرآن درسونه نارینه ام کی او زنانه ام کی اللہ رب العزت تی دین ام سیوا کی او اللہ رب العزت تی دین صدقه جاریہ اغی طور سی دا پا مینه باندی کی گی چه تڑپی مینه انابتی نو اللہ رب العزت خدمت والی او دا شیخ الهند رحمه اللہ او دا رشید احمد گنگوهی رحمه اللہ دا زڑا آوازو چه قرآن با اللہ سنگ عام کی سنگ با اللہ قرآن عام کی او دا مینه وا چه دا قرآن مجید عام شی عام شی عام شی بس اللہ رب العزت دا آغی بزرگانو اوز دا دا چه دا یو کڑای دا بس این سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنده دا اللہ رب العزت دی جماعت لا ویرا پنچپیریانو سو کرل سمون خدا نو ایو عرص چه کری دی نچا کری دی خدای کری دی پنج پیریان بسو کی ای خداوی چی عرص خدا اکل خ والله رب العزت دې غریبانو په لاس دا یو کارو کو چې مظلوم کتاب هغه د مخلوق له توجه ته پیدا کړ. نور کدا وای چې د خلکو سټونه د قبرونو راوچت کړی وي اندوان مسلمانان کړی دی هغه پریدا او دا د اندوانو رسمونه عقیده هم د اندوانو او عمل هم د اندوانو دا ارسی و تباو بربادو خلق او آغا دا اللہ رب العزت دا دی غریبانانو پا محنت بانده شهر قرآن رحمه اللہ پا محنت بانده او غوکرل ویکرل او بوات دیر و خلق و آچولی اللہ دی نور لهم توفیق ورکی زمون گونت کمزوری اغیم لگیا دی منگ توحید بیانو دا خدا دی خلق و بیان کرده اس پس و توحید بیان کی اس خب صفائی دا او بوات خلق و آچولی شاگردان دا غی اللہ دی عمرونو سیعتونو کی برکتونو آچه او دارنگی تبلیغیان رونو بیارستو خدماتو کو اللہ دی نورم سیوا کی دی دین بینا ناک خلق اللہ دی نورم زیاد کی نو دا چه دای اوتار دی چه دی سر دی تعلقو نو اللہ بدن دی قرآن خدمت والی بس دار دی خلقو پا قسمت اللہ رب العزت بخل دی ہی سعادت بزور بازو نیست تا نبخشت خدای بخشنده سو قدرتی غنتی خبر دا اللہ دی زمانگ دی سر تعلق همیشه لری چه اللہ زمانگ دی قرآن پا پلیٹ پارم بانی خدمت دی دین واخلی پا هر پلیٹ پارم چه کم کی ضرورتی اللہ دی زمانگ بدن او مال لاغی دی پار قبول کی خدا دا چه قرآن لوی مقام اللہ رب العزت دی غریبانانو پا قسمت کلی کرد خدا دا گی تڑب دا وجه نکنن شاگر دور تا خبر کئی چه داو گورا که زمان گوند کسو توی چه زده ده غزوی از پتابانی در خرسی ما او توی که کنزل را تا که کنزل ده اللہ ده قرآن ملمای اللہ قرآن در اغلی زبا چه ترا تا سنگوی زبا تا غشنتی آن تلک آیات الکتاب المبین دا دی آیاتون ده کتاب سرگنده اون کی المبین خکارک اون که کوم مسئلہ خکارا کیی رشو دانا تبارک اللذی نزل الفرقان مسئلہ دا تبارک خکارا کی کنا المبین خکارا کونکے مسئلہ دا برکت لا دیل خکارا کونکے چه خیر و برکت غرزونکے واللہ لعلکا باخیون نفسکا اللہ کونو مؤمنین کی دیش جیتو حلا کونکے دا زانی و دی خبرہ چنش دی مومنان چه ده ایمان نراری تو جوڑی زان تو باکای دا تسلی دا ده تو ضرورت نیشته استا پس ایمه بیان ده لعلکا که دیشی جیتو باخیون نفسکا حالا که اون که ده زانی اللہ اکونو مؤمنین ده وجنا چنی ده مؤمنان ده ایمان نراری چرا نوری ده ایمان هنشا ننزل دا انشا ننزل یارا ذکر کئی چه دا سنه دا او قدرت دا اللہ چه دا سنه دا گینی چه اللہ رب العزت پا دی قادر نده اللہ پا زور مسلمانو نولشی هنشا ننزل علیهم که خواشی ارادو کمون هنشا که ارادو کمون ننزل علیهم من السماء نراو بلیگو دبرنا آیتن یونخا فظلت آناقوم لا خاضعین شیبا ستوند دی لا دیتا خاضعین آجزام دی تب عاجز شی خو ولی امو نکڑل این شو ولی امو نکڑل ولیکن لی ابلوکوم فیما آتاکوم زکا جبری ایمان مطلوب نده پا زور ایمان خواخ نده دا اللہ رب العزت چه دا اسمان نسن خراولی گی عذاب او دا طول ایمان تا مجبور کی پا زور ایمان کی دا نرا دا دل پتن لگی نو این نشا ننزل علیهم خواغم شی ارادو کمون نراو بلیگو پا دیبانی دا برانه و نخا فظلت آنا قوم لا خاز وعین نشی با ستون دا دی دیتا ستون دا دی آنا قوم نستون اس مطلب ستون آغی خوست اختیار نیشت دی نمارات داده چه دی با تعلام مجبور کی یعنی پلان کی ور تا ستو گردو ست پا پانای بانده کی خود پا دیارای سر کی خود دا مطلب چه مجبور بشی وطا یا فضلت آناقهم فضلت زوی آناقهم زو آناقهم نشیبا ستنوالا ستاور یعنی سرداران لہا دیتا خازین آجزا دا طول وزیران دا با اللہ رب العزت دیتا مجبور کی لہا خازین دیتا آجزی کون کی وما آتیم من ذکر من الرحمن محدثن نرازی دیتا نیاد میں ربان بادشان تازہ الا کانو انہا مورزین مگر دی دی داغین ڈڑکا ان کی چکل امتا قرآن بیان شی دی داغین ڈڑکا قرآن تازہ نکنا ہر روز دو قرآن سندا گنی چ پارونو سراو لگے دا ندا مضمون زور شو او خبر اس شو ختم شو نوے دا تازہ دے دا لا یخلق بکثرت الرد ولا یشبع منه العلماء دے پاڑولو راڑولو زڑی گنا دا قران جوندے دے جوندے دا تازہ دے لا یخلق بکثرت الرد ولا یشبع منه العلماء عالمان تے نمڑی گنا اولے دا سور مدو شو منگا چه زمون استادان دی اللہ دی عمرونو صحتونو کی برکتونو واچی نو کم از کم دا چا دیرش کالا دا چا سلویخ کالا او دا چا پنزوس کالا وشو چای دا قرآن درسونه کئی درسونه دا قرآن کئی او تا پوست نو کا ویسا کال پا کی چوٹی نکا وی چپ شمون خو دیر روجه تا پتا میو دیر روجه تا مون پتا میو چوٹی بوٹی پا کی نشتا دی او ار کالی چی وایو نوی لکا چی منگا دا سی وایو لکا چی پروس کالم نیویلی لکا چی پروس کالم نیویلی محدثن مخامخ چی سنگ حالات رازی قرآن آغی سر لگی دانا چی خلق کوئی دی نرنی وقت تولا دا چا چی دا خیال لی چی دا قرآن مجید دا پخوانو دی محدث تازه نبی علیہ السلام ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ وی ما اشبه اللیلۃ بالبارحة ما اشوال لیلت بالبارحة ونننش پاو بیگانش پسنگ یو شانتی یونی نننش را روان دا او بیگا چه تیر شد دوارش پی یو شانتی کنی داوی ما اوتاتا چه تیر حالات او وسنی حالات دا قرآن نروستو چه سری نو قرآن تا یو دی او قرآن تا یو دی دانا چه دا تیر و خلقو پار دا قرآن و او دا وسنو دا پار نده سوک چه دا قیده لری چه دا قرآن مجید با دا غید پارا وایو چه دا پارا؟ غید پارا او منگ لپکی صرف دا جانت تذکره دا او دا دوزاخو او دا جانت مارد پکی زمنگ دا پارا ده دا دا دا غرز دا چه نبی علیه صلاة و سلام پسی بل پیغمبر درات لو ده قولی مالا با بل قرآن رازی زمان دا سمول دا پارا و بل قرآن رازی نا ما اشباه لیلتا بل بارحا یو شاندی یو دی وجنا عمر وی رضی اللہ تعالی عن انا بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تونون یا امت محمد بنی اسرائیل لال تیر شو ننچ بنی اسرائیلی آدیگنو پزان راڑاو پزان راڑاو انا بنی اسرائیل قد مزاو وانتم تونون یا امت محمد بنی اسرائیل تیر شو نن با تم مرادی تو نزان پا دی آیاتونو که گورا یم بغی للمرء ای ینزل القرآن علی خطابته جلالین شریف وی و یم بغی للمرء ای ینزل القرآن علی خطابته ار سڑیل دا ضروری دا هر سڑیل دا ضروری دا چی آغا قرآن مجید زان تراوڑی داوی دانوی چی موسی دا سیو او فرعون دا سیو او کنه را موسی علیہ السلام ډیر خدمت کړو او فرعون ډیر سخت خلاف کړو نه نه نو ګورا چې ته د موسی په نوسو کې ولاړې او کته د فرعون په نوسو کې ولاړې ځان وګوره چې کومه پارتای کې ځان وګوره چې د فرعونیانو په پارتای کې او کنه د موسی علیہ السلام په پارتای کې دا سوچو کا محدث تازه دی بالکل تازه الا کانوا انهم مرضین او کابل گرام شیخ صاحب کله کلوی مدذل له العالی و ایداننی حالات پکشته ننی حالات پکشته خو ارڅو کې ویلې نشي وی دل چې کم دنو پن پیرې زړه او زګه جبا پکار ده چې دا انخلی رانخلی نه جبا دا چې جبا ولا پکار ده نو خو چې دا قران والو نه وای کنه ته چې دا سوې چې ان الذين وبشکا کسان چې کوپر کړه او په پخوا زمانه کې چغاب جهلو غتباو او شیباو ځان ته وګوره اسنه چې په خپل لا ابو جهل زی ځان ته وګوره اسنه د خپل د غتبه په اولاد کې خپل د غتبه په اولاد کې ره محدث تازه دا مطلب دی چې نن ما او تا تم غږیږي لکه څنګه چې هغه ته غږیدل نو نن ما او تا ته غږیږي عقل ټکی دی ما او تا په کې ځان قتل پکار دی که په خشی شکه را ته ځان ښکاره شو نو الحمدلله او که په بده شیشه کې شو نو خپل اصلاح پکار ده خپل اصلاح پکار ده محدثین تازه الا کان وانه مورزین دی وجنا کابل گرام شیخ سویم الدزله العالی ویدا طرز د قران چې هر دور سره د قران اولگی په داسې طریقه قران ویل ویدا د خیر القرون نارستو او رستو په دې زمانه کې په دې صدای کې وی زما د استادانو نه بغیر بل چا سره نشته دی او کبل چا سره یی نو هغه به یا نقلنی او یا به سرقتنی یا به زمونږ د استادانو شاګردی او یا به چې کمندونو د هغه نغلا کی کې سټی باوري ما سوتن او یا به د هغه سګوري د هغه لیک په ګوري نو او به وی قران ګینه ویشي ویلې او وی با قرآن با وی پرون تا پرون با کئی خدا معاشره اصلاح تینا را استلی نیشی چه ده کم وقت ضرورت تینا واتی را استلی نیشی وزان لبه لگیای امیان با اونگوی استاز پا تور و تیارو کی رختی اولا که پا خدا یقینو که دوم را غلط علم ده تور و تیارو کی لگیاو منگرد پا خبر پویی گونا نه ده تور و تیارو کی چلگیا قرآن خورانا لنا غلی ده چه ده تور و تیارو نه رنا ترو بسی او تو میں سو مسند مسنی لے ہو تو کی امیانو یا ویر اغی خبری اکڑی من ذکرم ان الرحمن محدثین امی عربان بادشانا محدثین تازہ الا کانوان همورزین مگر دی دی تاغین ڈڑکا ان کی فقد کذبو یقینا دی دا رغجنو گانا فسیاتیم انبا اما کانو بی استازی اون یقینا دا چراب شدی تا ناشنا حالا داغی چدی گب گانا ناشنا حالات براشی ناشنا خبرون دا آغی چه دی گاب گانا اولم یارال الالارد نو گول ازمکتا ازمک حالات بدلیگی را بدلیگی ازمک دا برکتون چاوا چول چه دی دی رحمان بادشا دا برکت نمانی اولم یارال آئی نو گول دی الالارد ازمکتا کم امبتنا فی آمین کل زوجن کریم سوم را دیر درغن کردی منگا پا دیکی من کل زوج کریم داریوی جوڑی فائدہ مندینام او دے قتل پدے نظام کی سنگ تربیت کردے پدے نظامی جسمانی کی دلے سنگ تربیت کردے او باران سرام خیستہ خیستہ بوٹی زرغن کی نستا سے خیال لے چھ پدے عالم کی بدا سے کئی او ستا پر روحانی نظام کی بدا سے نہ کئی ستا پر روحانی نظام کی بوم کئی دا سے نہ در روحانی نظام دا پاره دا لأم مشن را لگل ده و انهو لتنزیل رب العالمین یو سل دو نوی ربط پانی پوشوی سورت اول و آخر میوی دلتا اوی چه پا دی نظام که برکت واچو باران سر قسما قسم فایدمون سیزون رازرغون کی دا سی دل دا روح بندوبست ام کرده روحانی باران را اووری نو پزرکی قسما قسم خیستا اعمال خیستا قاید زرغون کی ناو پا قرآن بندی کی گی نو آغا نظام رستو ذکر گئی فی آم ان کل زوجن کریم دار قسم جوڑی فائدہ مندینا ان فی ذالک لا آیا یقینا پدیکی نخی نخا دلویا نخا چو سو چکی نپتو تو لگی چو برکت والد اللہ وما کان اکثر مؤمنین ندی زیاد دینا ایمان روڑن کی زیاد ایمان روڑی ای نمانی دا خبرات چو برکتی وازی اللہ دے بلکہ ای دی غیر نا برکت گنی غیر نا سگنی برکت گنی وما کانا اکثرهم مؤمنین جمہور بیلاری دی جمہور کانا اکثرهم دا اکثر اکثر پکی یادوا دار دی صورت دی امتیازاتو ندی وما کانا اکثرهم مؤمنین او ندی زیاد دینا مؤمنان مانون کی برکت یواز دا اللہ نا وین ربکا لہو العزیز الرحیم او یقینا رفستا دے خامقا ضرور پو دشمنانو لاغینا بدلا غستشی الرحیم او مہربانی کو ان کے مانون کو دا برکت چاہی برکت امنی اللہ پی مہربانیو کی ضرور دے اج سوک دا اللہ نا برکت نمنی لاغی بانی ضرور دے بدل تے غستشی لہو العزیز الرحیم اوز دا دی عزیز او دا رحیم نمونی گوری نشوروشا دا عزیز او دا رحیم نمونی گوری نگورا دا عزیز نمونا فرعون سنگ غرق کو دا رحیم نمونا موسیٰ کم زوری اغای سنگ نجات ولور کو سنگ اول اخلاسی ور کو موسیٰ کی اللہ سنگ برکت واچو او پا فرعون کی اللہ سنگ بی خیری واچو لا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى واقعات ذکر کئی واقع موسیٰ علیہ السلام مخکی کڑا حالانکہ واقعات و ترتیب دادے چھے دو نوح علیہ السلام واقع سکئی مخکی کئی دلت اول دو موسیٰ علیہ السلام واقع کڑا بیاد ابراہیم کڑا نو بیاد چاکڑا دو نوح علیہ السلام بیاد ترتیب برابر دے خدا اول درے دا پا ترتیب ندی اول دا دے وجنا چه دا واقعات به اعتبار الجرم دی جرم پہ اعتبار سر دی پہ فرعون جرم غٹو زان تے خدای ویلو دا ابراہیم علیہ السلام دا قوم جرم غٹو آئی کواکب پرستو مظاہر پرستو اسمان کی خدای نیول ورپسید نوح علیہ السلام دا قومو چھائی نیکان بندیان اغا وسیلہ کول اللہ تا نیکان بنیان سفارشیان گنل اغیی دے عبادت لائک گنل بیار پسی نور قومونو کی ساخلاقی جرمونو سنورو یا وجہ دام دا چھ موسیٰ علیہ السلام و سلام واقع مخی کئی ذکر دی صورت کے مقصود تسلی دا مقصود پر دی صورت کے صدا تسلی او دا موسیٰ علیہ الصلات والسلام حالات دا نبی علیہ السلام دا حالات سره ډیر یو شان دی دی وجنا دا موسیٰ علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کی ډیر زیاده دا تذکرہ دا موسیٰ علیہ السلام ډیر زیاده دا موسیٰ علیہ السلام پا واقع کی تسلی زیاده وا تسلی زیاده وا دی وجہ دا دا طول نمخی کرا ابراہیم علیہ السلام خو مسلم شخصیتو نسکے اور پسی کو او بیا ترتیب نور صحیح طریقے سره بیان کو دا موسیٰ علیہ السلام پا واقع کی تسلی زیادتا وا او ابراہیم مسلم شخصیتو نو اید ابراہیم اغاولی نمانی نو زدی وجن ادوار دا بی ترتیب را مخ کی ذکر کرل او بی انور دا نوح علیہ السلام دا ترتیب برابر شروع کرل و ایدنا دا ربک موسیٰ دا دی واقعینا دری سبقون ملاوی کی دری سبقا او دری فائدی پا دی واقع کی دی یاو د دینی کارونو کې د بل امداد غوښتل جایز دي. موسی علیہ السلام د هارون په باره کې د الله ته سوال کړی چې ډیر امدادی کا. په دینی کارونو کې د بل امداد غوښتل جایز دي. دویمه دا تلطف په دعوت دعوت کې ډیر ښکلی د نرمۍ نه کار والا. موسی علیہ السلام څومره ښکلی طریقې سره دعوت ورکړي اهم پل اهم مخکې کوي ضروری ضروری مسئلہ دا طول نمخ کی کئی درم دادا شاپور سے رحم اللہ ٹکی بہو ہمو کپو پی نشوی تشریف کم دا حجر پرور ہستہ بیروخی زلت تے دا حجر پرور ہستہ بیروخی زلت تے سمدلم چکم دے پالل دے دا غن مخ اڑول دا زلت تے دامو آئے چھ دے ما کرا لویشو زما پر ڈوڑو لویشو نزبوز دو دخ برا منم دا دا سی سڑی نمخ اڑول چھ پا حقا باندی دا سدے زلت تے فرعون تا دی نو کتلی اغب موسیٰ علیہ السلام و سلام نمخ وارو صرف پا دی وجہ وی زما کرا دی روڑای خوڑا لی دا او اس ما تا خبری کئی نو دی موسیٰ علیہ السلام نی بیروخی اکڑا مخ تنوارو اللہ زلیلو خوار پا دامو آیا چه دا زما گور زما کشور رور دی ادیوس ما تا خبره کئی دا پلار دی دانوی چه دا زما وڑو که زوی دی ما کر لوی ما کر پیدا دوس ما ته خبره کی زبد دیمنم شاپور شه رحم الله فرمایل و زما بابا با زمانه د کټ ساتنه کیناست او چې ما بول چاپی کول وی چې نه مولای سه ته چې کم نه ډیر غټه هستی و زما زمه چاپای ته نه پری خو نو دا و دا خپل اخلاص وکنده نه کی چې ناجایز زوی بهر حال زوی ہوتا ہے اگر د پلار نه مشر نه هو سکتا د پلار نه مشر کېدلې نشي اگر ادب او احترام په خپل ځای خود پلار غ اخلاص خو په خپل ځای کنه دا غو میره او محبت په خپل ځای وی موږ چې په گاڑی په سفر کې تلیو چر وی هغه مخ کې سټ کې نو ناشې وی چې مولای سم مخ کې سټ کې پته کې نه دا نکي خدا دا خپل ادب او احترام وکړه نو دا چې د هجر پرور هسته به روخي څه شي دا ذلت دا موای چې دا مونږ کار زمونږ وړو کې دی مونږ کارو دومره غونته دی دیوس مونږ ته خبرې کوي زمونږ نه لاس نو وتلې دیوس دا چل کې نه دات بس حق خبره کوي نو به منه وایذنا دا ربک موسی اول واقعا موسی علی السلام واکه جواب وکړ رب دی موسی تا ان تل قوم ظالمین دا چې ورشه قوم ظالمانو ته قوم ظالمانو باندې ورشه الظالمین چای برکت فرعون نمانی از ظالمین دیگنا سدی ظالمان چو برکت دچا نمانی قالو بعزت فرعون قسم پی نکو دای تسمانو برکت دیمانو کنا یا برکت دسخو در درگاهونو نمانی دسخو دسو نمانی در درگاهونو نا قوم فرعون قوم در فرعون علا یتقون آدی زان نبچ که شرک ناو در اللہ در خلاف نا قال اوی موسی علیہ السلام وربمی انی اخاف یکذبون زیاریگم چې دی برا ته نسبت دروغو کی چې کوم مقصد لازم هغه ونشي انی اخاف یکذبون زیاریگم چې نسبت دروغو وراتو کی وایي قصدری تانگی کی سینامه نو غصه دوا جن زما جلالی شان دی غصره لرازی وایي قصدری تانگی کی می سینا ولا انطلق لسانی نمی چلیگی جبا توجه دو غصه نام چه دیر غصه شم بیارانا خبری نکیگی ولا انطلق لسانی نچلیگی جبا می توجه دو غصه نام فارسل اله هارون نولیگا دا پیغام هارون توم چگر از رسوشی ملگرشی چه کلا زو غصه شم از ما جبا نچلیگی نسوک ببیان کی هارون ببیان کی غلیکی گو بنا که نصب بحکا کسیرا و نذکرکا کسیرا غلیکی دل ببکینی خوچ ما بان جلالی شان غالب کی جو حارون سبرناک تے اغا بو تنخلیا پلا بیان دا اغا کی دا مطلب نوے چی موسیٰ علیہ السلام بانے کی چی انیا خاف و انیو کذبون زیارے گا ما چی در اغجن بمی کی سینہ می تنگی گی او انتا لی قلسان یا جب می چلی گی دا شیرن نکی گی دا مطلب نوے چی موسیٰ علیہ السلام وی چی دا پیغمبری وڑلے نشم نوی وړم غوړم قبول وکړه دا ملګری چې ځان لغواړي نو دا قبول کړی دا کرات کړی دا قبول کړی دا نو دا دې وجنه مدار کوئی کفا به طلب العون دلیلا علی التقبل لا علی التعلل چې دا امدادی طلب کړی دی کفا به طلب العون دلیلا علی التقبل لا علی التعلل چې دا امدادی طلب کړی دی نو دا دلالت پا قبلولو کی دانه چگنی آبانه کی هدار تخپل حالت ذکر کی چه زما دا مجبوره دی نو دا مجبوره زما سکا ختم کا لوی کار بانده ملیگی نو زما سینه کلاو کار رب شرح لی صدری چه پنس خبر را لغصه را دی نا خود اغشان تی کنه سره بی اوچتاو نا او خود اغشان ویزیق صدری ولا انطلق لسانی نمی چلیگی جبا فارسل اله هارون نو ملیگا هارون تا فارسل اله هارون نو ملیگا دا پیغام هارون توم ولهم علی ازام بون او دا دی پا خیال پا ما باندی و بوج دی فخافون یقتلون زیاریگم چوبا می وجنیم ولهم علی ازام بون او دا دی پا خیال پا ما باندی و بوج دی ولهم علی ازام بون ویو گورا موسیٰ علیہ السلام پا خپل ازان تا گنانگار ویلی دی نوی معلومی گی چه پیغمبر نه گناه کیگی و ساده موسی علیه السلام زن تا گناهنگار ویلی دی چنگ زن تا گناهنگار ویلی دی دا ویلی دی چلی زنبون دا ویلی دی چه زما دا پا رفت ما پا عمل نامه کسه دی گناہ دے کہ لہو میں ویلے دے لہو میں ویلے دے ماوی دے دی پا خیال لے زمان پا خیال خواہ عین جہادو چی او مظلوم دے او اگر دا تچغا باسی آواز دا تکی چرای شرور او ما اخلاص کا او تد مظلوم رستا و امداد نکے نو دا خو بزدلی دا نو موسیٰ علیہ السلامی ما خود مظلوم رستا و امداد کرو خود دی پا خیال اگر لوی جرم دے دی پا خیال مظلوم رستا کرس دے لوی جرم دے نو لهم علی زنبون دی پا خیال پا ما باندی و گناہ دے نور پا ما گناہ نشتے یا زنبون نمورد بوج یا طبعات و زنبین او زم زنب دے زم سدے زنب لکیتا ہوئی زنب ستا ہوئی لکیتا اصل لکی را پول غوطا کرے لگی نور گناہ منشتا دے نا ولهم علی زنبون او دی پا خیال پا ما باندی و جرم دے طبعات و زنبین مطالبه دی او جرم دا فخاف و یقتلون یاروی گم چوبا می وجنی نولی موسیٰ علیہ السلام دا مرگ یری دو فخاف و یقتلون یاروی گم چوبا می وجنی دی با می وجنی شیخ صد پنج پیروی مد ذله العالی نویوی دا مرگ نیری دو خود مسئلی دا پاتی که دو نیری دو چه ما او وجنی نو خو یو زبا داعیم کنن یو زبا داعیم نو زو خو زم در بارتا خود آغی مطالبه خدا نو کاغی ما پا قانون باندی وجنی نو چی ما او وجنی نو مسئله بسه شی پاتی شی نو چی هارون تا دلی گلی نو زا که زلیلی شم نو هارون خوب بیانه کیا نو دا مطلب ده دانه چی آدم مر گیره دو خوی مر بمی که نو مسئله بسه شی پاتی شی فا خافو ای اقتلون میاریگم چوبا می وجنی قالاو یلا کلا نوینا یو کارون نشته نوالی سینه تنگیگی نوالی جواب بندیگی او ندی وجله شی دا پیکر مکو وجله دی نیشی کلا نوینا فضبا بی آیاتنا لارشی زمونگ پا آیاتونو آیاتونو سرکل کنا بی آیاتنا زمونگ پا آیاتونو دا دا دایی کلاشن کوفته دا دایی وصلا هر دایی لرا معجزه پا کاری دایی لسه پا کاری معجزه ندا امت دایی ده دا نبی علیہ السلام امت سده دایی دیل معجزه پا کار دن قرآن مجید اللہ دن نبی علیہ السلام معجزه جوانده پا تکڑا تا قیامه قیامت چه دی بدا کار کئی نو دایل قرآن زده کل پا کار دی کنا ضروری ده دا چه قرآن زده کی بی آیاتی نا دا کلاشنکوف ده دایی ده وصله ده دایی ده اینا ما کم مستمعون یقینا منگی تاثر آوریدون کی ستاس خبر تو خوگ دو بزا اینا ما کم مستمعون فاتیا فرعون ورشی فرعون تا فقولا نوائی انا رسول رب العالمین شاری ازمانگنا استاد رب مخلوقات تے انا رسول رب العالمین مانت وقت دی انا رسول رب العالمین چاکینا اری ازمانگنا استاد رب مخلوقات تے چکم ٹکی کی جگڑوا اکیو تسرخت کیوی انا رسول رب العالمین جگڑا خو پرب کیوا کنا پرب کی جگڑا ہوا فرعون وی انا ربکم الاعلا زربیم زو موسیٰ علیہ السلام اولون بے وطوی انا رسول رب العالمین چی پکم ٹکی خپا کی گی اقل بزور ورکوم رب العالمین رسول جن سمنے اپید بارد کل واحدین رب العالمین رب مخلوقات ان ارسل ندی مخلوقاتو که پیران نرازی الالمین فده که دا مصریان نرازی طول ویتوائی چیزه دا مصریان و ربیم خوننا زرالی گلیم آغازات چیزه دا مصریان و رب ده مصریان و سرات دا باقایر طول سده رب ده ان ارسل مانا بنی اسرائیل دا چی پریک دا ما سرا بنی اسرائیل را خوشی کراتا نور ظلمون پی مکو ان ارسل مانا بنی اسرائیل اولنے پیغمبر چې قوم د آزادۍ اعلان کړو ان ارسل معنا بنی اسرائیل او کله قوم د آزادۍ اعلان چې زما قوم هغه به نور د غیر د قانون د لاندې ژوند نه تیری دا به الله د قانون غلامانی دا به الله د غلامانی او د غیر غلامان به نه دا سنت موسوی دی کنه موسی علیه السلام فریضه نو ودی کدا اعلان دی کړو نو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پنو اسو کرالی او گینینو بیا با خبر بدلی گوری انا ارسل معنا بنی اسرائیل دا چولی گمونگ سرا بنی اسرائیل قال لم نربك انا رسول انما انا رسول ان رسول رب العالمين قال لم نربك فكرم دي هم پالی بلا مے کنا وہی تو چوی چیز رب دے مخلوقات را لے گلے تعالی تربیت چھا کر الم نربك تعالی تربیت ما کر نستارب خودیں الم نربك فینا ولیدا فرعون اعتراضن شروع کل دوی اعتراضن پہ کئی اول اعتراض اولم نربک فینا ولیدا زمون کو ڈوڑو لوی شوی زمون پون ڈوڑو لوی شوی او سرالن مون تا خبری کای الم نربک فینا ولیدا آیا نیل وی شوی تو مون کی معصوم الم نربک فینا ولیدا آیا تربیت نری کڑے مون گستا پ مون کی زمون پ خپل کور کی ولیدا معصوم چت معصوم مون کر لوی شوی والا بستفینا من عمر کسنین او ترکڑی تا زمون کرا فینا پا منکی یعنی زمون پا وطن کے من عمر کسنین دا عمر ستان سکلونا دا پیو اعتراضو کو چھ روڑای زمون خوالوی دا او زمان خلاف کئی دوی وفعلتا فعلتا کلتی فعلتا وانتا من الكافرین وفعلتا فعلتا کلتی فعلتا روب دا موسیٰ تا گورا ما شاء اللہ موسیٰ علیہ السلام لاللہ دا سروب بار کردے پا فرعون دا پا علا گردان کی خو فرعون ویلے نشی دا طول دا پا علا گردان پی کردے خو فرعون ویلے نشی چا سڑے چلے وجلے یو فعالتا فعالتا کلتی فعالتا فانتا من الكافرین کا تا کردو کنا آکار چا کردو کنا آکار دنو کردو کنا دا سی خو ویلے نشی ویسے نا چی زو تا سوکیات کم دا بیایت چی زما پا سوکی خطا فالتا فالتا کلتی فالتا او کڑوتا کار اغا دی فالتا چکڑوتا وانتا من الکافرین کافر سمدلا پھر اون کم اسلام پیش کڑو چی دیتے نسو شوی دی کافر شوی دی وانتا من الکافرین دازنی ار سورتا گازر ہوئی غریبانان وانتا من الکافرین اویتا من الکافرین من الساترین کافرن نجوم ظلامها کافرن نجوم ظلامها کفر پا معنی دا سطر باندی رازی کفر پا معنی دا چا رازی سطر کل شئن کفرتهو فقط سطرتهو کلیات یا بالوقاوی چه کم یو شی باندی دا پرده وا چولا نو دا تا پت کنو کپر بی عربیان آغازای که وی سورت حدیث خوب یادی که ها یو اشتم آیات شلم یو اشتم که آجب الکفار لیا خوشحالی زمیدار لرا خوشحالی چا لرا زمیدار زمیدار تا کفار ویلی دی کافری و تا ویلی دی زکا زمیدار یستر البذر فی الارض دی تخم پزمک کسکی پتایی دی وجه زمیدار تا کافر ویلی کی پا دی معنی باننی دل تا که کافرین نموران و انتا من ساترین او تا دا پتی دون کنا پت شوی نا تل ران نوی وی دیو معنی کفر دنا قدره پا معنی رازی و انتا من الکافرین او تو دنا قدرنا دد په خیال خود دنا قدر نو کنه فرعون په خیال موسی علی السلام د سنو دنا قدرنا چې زمون قدر نه کای زمون روډه دی خوړو بیا د زما قومي وجه زما د قوم سره دی بیا وجه نو دا تاسو مر نه قدر یو کړه وانتا من الکافرین قال فالتوا موسی علی السلام د دواړو اعتراضونو جوابونه کای خود دویم اعتراض جواب مخ کی کای د دویم اعتراض جواب سے گئی مخ کی گئی کار فالتوا اول خدا وا چپکار وا چاول اعتراض اگر مخ کی کڑے نو دبا جواب مول مخ کی اور کڑو خونا دے اول اعتراض سے گئی فریدی فریدی نہ ہو جواب رستو گئی او د دویم اعتراض جواب مخ کی گئی زکا چا دویم اعتراض شو نو دا پا پیغمبرای باندې سو قادے دا اعتراض و پیغمبرای ہو زکا چی گناہ چا کڑی نو اگا پیغمبر کی دلے نشی گناہ چا کڑی نو اگا پیغمبر کی دلے نشی موسیٰ علیہ السلامی چی دے زمان ماضی خراب الگواری چی زمان ماضی بدنام کی نو زبا سا پیغمبری ہو کم زخو بیا پیغمبری کولے نشم نو اول خپل لمن صفا کی نو پس تاگی نو لبیاد آگا اول اعتراضم دا سی موتوڑ جواب ور کئی چه فرعون بیا بچو تا نصیحت کی دا سی اعتراض بنا کئی خلکا اول موسیٰ علیہ السلام چه دا موسیٰ علیہ السلام پس ذات کم اعتراض دے نو آمخ کی جواب نو ور کئی ذات سر بروس تو گورو و خو چې زما په منصب او په پیغمبرای کې اعتراض راځي ناغي جواب به مخکې ورکوم. نو او دویم اعتراض په موسی کلیم الله باندې او په موسی او اولنې اعتراض په موسی ابن عمران نو خیر د موسی ابن عمران اعتراض بسکم روسو خود موسی کریم الله اعتراض جواب بسکم مخکې قال فالتو ایزان ویورت موسی علیہ السلام کړه مې ودل را ایزان پدق وقت کی و انا من الظوالین اعوذو ما دنا خبرونا دخپل زور دو سوکا دو سوک دو زورونا خبرو نو و انا من الظوالین اعوذو ما نا خبرا دا انجام دو سوکنا ما تا دو سوک انجام نو معلوم چیز ما پا دی سوک دو مرا زور دے او دینا بسرده مریگی ما سبتوا و انا من الظوالین فالتو آئذن و انا من الظوالین زن خلق زواد او لاموینی انجوڑ باس و یاو یا روش وکخی زواد او لاموینی نو یرا دا دا گمراهی پا مانا باندی رازی چا پا مانا رازی دا گمراهی پا مانا می بیا مانا کئی می فالتو آئذن و انا من الظوالین کرمی او دیلارا و انا من الظوالین اعوذوما من الظوالین من الظالين گمراهنا نعوذ بالله من ذلك او وقت میں کڑو چیزو دو گمراهنا بلکہ لگو سر سوا کی کہ مجھ پر رائے ہدایت نہیں کلی تھی چھما باندلا دا ہدایت لارا کلاو شوی